Lexusa dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła dziewiąta, serwis. Anna Kowali-Brankati i Artur Ewertowski. Pakiet i propozycje są kompromisem pomiędzy oczekiwaniami a budżetem. Tak szef kancelarii premiera mówi w Trójce o tarczy antykryzysowej. Potwierdzono 305 zakażeń koronawirusem. Nowe informacje podał resort zdrowia, a zna je nasza reporterka, z którą się połączymy. Zrobili imprezę mimo zagrożenia koronawirusem. Do 8 lat więzienia grozi organizatorom dyskoteki w Rudzie Śląskiej. Propozycje, które wczoraj pokazano, wychodzą naprzeciw wielu oczekiwaniom. Tak o rządowej tarczy antykryzysowej mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Odpowiadał też na wątpliwości niektórych przedsiębiorców co do zaproponowanych rozwiązań. Nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań. Sytuacja jest ekstraordynaryjna. Pakiet i te propozycje są pewnym kompromisem pomiędzy wszystkimi oczekiwaniami, które są formułowane, a możliwościami budżetowymi. I założenie jest takie, że ten bardzo duży wysiłek dla finansów państwa jest i tak lepszy, niż gdybyśmy inwestycji właśnie w pracowników firmy nie zrobili, bo długofalowo konsekwencje takiego zaniechania byłyby bardzo poważne. Michał Dworczyk dodał, że rozwiązania były wcześniej konsultowane z przedstawicielami pracodawców i związkowców. Zapowiedział też, że być może w piątek zostaną zaprezentowane efekty prac legislacyjnych. Tak zwana tarcza antykryzysowa jest szacowana na 212 miliardów złotych. To dopłaty dla przedsiębiorstw, jednoosobowych firm oraz osób zatrudnionych na tak zwanych śmieciówkach. Oprócz tego przewidziano ulgi w płatnościach i kredytach oraz zwalczanie nadmiernego podnoszenia cen. Minister zdrowia sceptycznie podchodzi do dodatkowych uprawnień dla lekarzy stażystów. O włączenie ich do walki z pandemią, w szczególności tych, którzy zdali już lekarski egzamin końcowy, zaapelował prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Łukasz Szumowski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że młodzi lekarze już teraz walczą z koronawirusem. Według szefa resortu zdrowia, żeby przyznać im dodatkowe uprawnienia, trzeba byłoby zmienić ustawę. Pytanie zawsze rodzi się takie, no jeżeli nie ma pełnego prawa wykonywania zawodu, to czy pacjent będzie sobie też tego życzył, czy nie? Większość tych chorych z COVID-em, którzy są nawet w szpitalach, to są ludzie, którzy mają no taką, można powiedzieć, ciężką grypę. Potrzebna jest wizyta raz, dwa, trzy razy na dobę w izolatce, sprawdzenie temperatury, oddechów, saturacji. To może robić tak naprawdę lekarz, również stażysta. Teraz lekarze, którzy nie mają pełnego prawa do wykonywania zawodu, mogą udzielać pomocy medycznej, ale nie jest ona kwalifikowana jako pomoc lekarska. O 18 kolejnych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. To dane sprzed kilkudziesięciu minut. Oznaczają, że w całym kraju potwierdzono 305 zakażeń, a spośród nich 5 osób zmarło. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, w których województwach potwierdzono nowe przypadki zachorowań? Przypadki potwierdzono u 6 osób z województwa śląskiego, kolejnych 6 z łódzkiego, 3 z lubelskiego i po jednej osobie z województw opolskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Ponad 920 osób jest hospitalizowanych, a prawie 22 tysiące poddano kwarantannie. Jak poinformował na naszej antenie minister zdrowia Łukasz Szumowski, wykonano 10 tysięcy testów na zakażenie wirusem. To około 1,5 tysiąca w ciągu doby. Próbki badane są w 21 laboratoriach w całej Polsce. Wczoraj materiałów do badań nie przyjmowała największa taka instytucja, Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. U jednego z pracowników wykryto koronawirusa. Personel został poddany kwarantannie. Warto zaznaczyć, że osoba zakażona nie badała próbek w laboratorium. To pracownik naukowy. Ponadto, jak przekazał mi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, kwarantanna w tej instytucji nie wpłynie na szybkość badań w kierunku koronawirusa. W Warszawie są 3 inne laboratoria. A relacjonowała Agnieszka Jasik. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego za pół godziny będzie kolejne zebranie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Nowe informacje na bieżąco w serwisach Trójki. Do 8 lat więzienia grozi organizatorom dyskoteki, którzy zorganizowali zabawę mimo zagrożenia koronawirusem. A w sumie na imprezie w Rudzie Śląskiej było 25 osób. Zabawę przerwała policja i Straż Miejska. Mundurowi poinformowali odpowiadającą za ten lokal kobietę o konieczności wyproszenia gości i zamknięciu go. Spotkali się jednak ze zdecydowaną odmową z jej strony. poinformowała policjantów, iż osoby, które dokonały rezerwacji, zapłaciły już i ona nie chce, aby ona czy też właściciele tego lokalu mieli problemy z tymi osobami. Mówił Arkadiusz Ciozak z rudzkiej policji. Zebrany przez policjantów materiał trafił już do prokuratury. Śledczy będą prowadzili sprawę pod kątem rozszerzania epidemii i zagrożenia dla życia ludzi. O prawie 1000 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Nowym Jorku. Jak podano, taki poważny wzrost to efekt badania kilku tysięcy mieszkańców dziennie. W mieście jest Agnieszka Król i słuchała konferencji burmistrza Billa de Blasio. W ciągu ostatniej doby testy na koronawirusa wykonano około 5000 osób, czyli 1/3 wszystkich do tej pory przebadanych w całym stanie. Jak poinformowała nowojorska służba więzienna, wśród zakażonych znalazł się osadzony z Rikers Island. Wcześniej okazało się, że test dał wynik pozytywny u jednego ze strażników. W związku z tym władze miejskie planują wypuścić na wolność więźniów z problemami zdrowotnymi, a także tych, na których ciążą niewielkie zarzuty. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w zakładach karnych, a w Nowym Jorku za kratami przebywa blisko 5,5 tysiąca osób. Jak powiedział burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio w wywiadzie dla WCBS, to sprawa zrównoważenia bezpieczeństwa publicznego i troski o zdrowie w więzieniach. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport Jan Kałucki. Na początku koszykówka, bo znamy mistrza Polski. Najlepszą drużyną w kraju po raz piąty w historii została ekipa Stelmetu Zielona Góra. O wszystkim zadecydował zarząd Polskiego Związku Koszykówki po licznych telefonach ze strony klubów, które stwierdziły, że w takich warunkach nie będą rywalizować. Drugie miejsce zajął Start Lublin, a trzecie Anwil Włocławek. Co istotne, żadna drużyna nie spadła z ligi. W świecie sportu jest jednak sporo niewiadomych. Największą jest to, czy uda się zorganizować w zaplanowanym terminie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. MKOL jest zdeterminowany i ma poparcie wszystkich narodowych komitetów olimpijskich z Europy. Sportowcy szykują się jak mogą, ale na przykład Malwina Kopron ma utrudnione zadanie. Nasza młodziarka wróciła ze zgrupowania w Kalifornii i po 46-godzinnej podróży musi przejść dwutygodniową kwarantannę. Plan treningowy na najbliższe 2 tygodnie jeszcze nie został opracowany. Jeszcze planuję ze 2 dni odpocząć, potem wejdzie jakiś rowerek, gumy, elektrostymulacja, zajęcia na piłce fitnessowej, no czegoś będę szukać, coś będę kombinować. Tak naprawdę też za bardzo pomysłu nie mam, bo no nie mam zbyt dużego pola do popisu tutaj. Nie mogę wyjść nawet pobiegać, nie mogę wyjść na spacer z psem, ponieważ jest to zakazane. Co będzie dalej, nie wiem. Żyję z dnia na dzień. Na razie muszę dojść do siebie, no po podróży życia. Problem jest też w piłkarskim kalendarzu. Odwołane zostały najbliższe mecze kobiecej reprezentacji Polski. Biało-czerwone w kwietniu miały zagrać z Azerbejdżanem i Mołdawią w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. I na koniec Stany Zjednoczone, gdzie miliony Amerykanów walczą, by móc zrobić test na obecność koronawirusa. Co ciekawe, tego problemu w ogóle nie mają koszykarze grający w NBA. Od razu podniosły się głosy, że nie jest to równe traktowanie. Tylko w ostatnim czasie u 4 koszykarzy Brooklyn Nets stwierdzono obecność wirusa. Z tego powodu testy przeprowadzono u zawodników LA Lakers, którzy przed zawieszeniem rozgrywek ostatni mecz grali właśnie z Nets. Nie znamy jeszcze ich wyniku. W mediach społecznościowych burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio życzył zarażonym koszykarzom szybkiego powrotu do zdrowia, ale od razu zadał pytanie, czy cały zespół musi zostać przebadany w sytuacji, podczas gdy krytycznie chorzy pacjenci czekają na testy. Rzecznik prasowy NBA Mike Buss w odpowiedzi napisał, że urzędnicy do spraw zdrowia społecznego nie zgadzają się z taką argumentacją polityka. Organy zdrowia publicznego i lekarze naszych zespołów obawiają się, że biorąc pod uwagę bezpośredni kontakt graczy NBA i bliskie interakcje z ogółem społeczeństwa, oprócz częstych podróży, mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się wirusa, podkreślił rzecznik prasowy NBA. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachowski. A kolejny Sport w Trójce tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. 8 stopni w Suwałkach, Gdańsku i Koszalinie, 10 w Olsztynie, 11 w Gorzowie i Białymstoku, 12 w Bydgoszczy i Toruniu, 13 w Zakopanem i Poznaniu, 15 stopni dziś w Zielonej Górze, 16 w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Jeleniej Górze, w Przemyślu i Rzeszowie. Najcieplej dziś będzie w Kielcach, Katowicach, w Opolu i w Krakowie. Po 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Paryż, Moskwa, 17.15, obywatel GC. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Pani Iwona ma mały apel do nauczycieli. Jestem mamą ucznia 7 klasy. Bardzo proszę nauczycieli, żeby troszkę przystopowali z ilością wysyłanych lekcji i z zadaniami. Ja pracuję, dziecko nie nadąża samo z wykonywaniem wszystkich zadań. Każdy wie, że ciężko jest nastolatkowi się zmobilizować do samodzielnej nauki. Trzeba też dziecku wytłumaczyć, że jeśli czegoś nie rozumie, to właśnie wesprzeć i pomóc. Więc nauczyciele, zlitujcie się troszkę nad rodzicami. To taki apel od pani Iwony. Już od kilku lat na trójkowej antenie życzę połamania czarno piszących długopisów wszystkim tym, którzy uwielbiają matematykę i biorą udział w międzynarodowym konkursie Kangur. Dzisiaj Kangur odwołany, ale i tak gorąco pozdrawiam wszystkich konkursowiczów, szczególnie moje dzieciaki z klasy trzeciej C. Niech matematyka będzie z wami. Pozdrawiamy. 17 minut po 9. Muzyczny rozkład jazdy. I oczywiście Krystian Hanke. A little postcards from Dublin. On the St. Patrick's Day. Little tune. Świat walczy z wirusem jak może, jedni leczą, inni pomagają tym, którzy leczą. Z okazji Dnia Świętego Patryka prosto ze swojego dublińskiego mieszkania przemówił i zaśpiewał do swoich fanów Bono. Inspiracją dla piosenki Let Your Love Be Known, która powstała w ciągu godziny, co nawet słychać, była trudna sytuacja we Włoszech. Bono zadedykował ją doktorom, lekarzom i opiekunom starszych osób. To dla was śpiewamy, dodał na koniec. And no one was near. Yes, I don't know you. No, I didn't think I didn't care. You live so very far away from just across the square. A czy to będzie kamyczek, który ruszy lawinę? Brytyjski festiwal Glastonbury, jedna z najważniejszych letnich imprez muzycznych w Europie, w tym roku się nie odbędzie. Come on, baby now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night. Trying to crack your code. I could stay up half the night. But I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. Organizatorzy mówią o przeniesieniu tegorocznej edycji na rok 2021, co w praktyce oznacza, że wszystkie 210 tysięcy biletów sprzedanych zresztą w ciągu kilkudziesięciu minut zachowuje swoją ważność. Ciekawe, czy wystąpią te same gwiazdy. W tym roku między 24 a 28 czerwca na farmie w pobliżu wsi Pilton w hrabstwie Somerset Wystąpić mieli Paul McCartney, Taylor Swift, Kendrick Lamar i wielu innych oczywiście, ale bilety rozeszły się zanim jeszcze potwierdzony został występ pierwszego wykonawcy. Do nas nie dojadą w zaplanowanym terminie Peter Hamill i spółka, czyli zespół Van der Graaf Generator. Dinozaury rocka progresywnego miały wrócić do Polski po 13 latach od poprzednich koncertów w związku z 50-leciem wydania płyty The Least We Can Do Is Wave to Each Other. Występ w krakowskim klubie Studio został przeniesiony z 16 kwietnia na 11 września, a w warszawskim Palladium z 17 kwietnia na 12 września. Czy to fanów niepokoi? Można posłużyć się starą anegdotą. Pojadę do Pizy za rok, a nie teraz. To wieża będzie jeszcze starsza. Kolejnych wykonawców póki co potwierdzają organizatorzy chorzowskiego Fest Festiwalu. Do m.in. Taco Hemingwaya, a także Maty, Marka Ronsona, LaRue czy Alice Glass dołączyła właśnie rosyjska gwiazda internetu zespołu Little Big. Z piosenką Uno mieli się w tym roku zaprezentować na Eurowizji. Ta impreza zaplanowana na połowę maja jest już odwołana. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi, ej. A Fest Festival w Parku Śląskim póki co, zgodnie z planem, odbędzie się od 13 do 15 sierpnia. Przyznam, że piosenka, z którą Rosjanie wybierali się na Eurowizję, być może miałaby tam szansę. W muzycznym rozkładzie jazdy jednak szansy nie ma. Dlatego posłuchamy tego Hemingwaya. Chociaż jestem już przed 30, ciągle zbawić chcę cały wszechświat. Gdy się pierwszy raz czułem męsko, zapragnąłem nigdy już nie spać, bo to strata czasu. Ej! Białe wino kupione w Tesco, pierwsze miejsce na jakichś testach. Ulicami niosłem się lekko, krzyki krakowskiego przedmieścia. Uciekałem przed strażą miejską i nie bałem się, bowiem ten strach to strata czasu. Ej, ej. Miałem parę dziewczyn na ulicy Kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi. Ej, ej, nostalgia. Kiedy luty zmienia się w lipiec, nie dam rady się przed nią kryć. Wiem, wiem, nostalgia. W dzień odsypiam nocne zabawy, szczerze mówiąc wciąż mam ten nawyk. Zapraszałem ją do mieszkania, kątem oka widzę jej stanik. A rok później mamy się za nic, na wieszaku ciągle jej szalik. Co za strata czasu, ej. Tak, o Hemingway, muzyczny rozkład jazdy. Do usłyszenia. Mówiliśmy o spacerach po lesie między innymi. Pani Justyna napisała tak. U nas w lesie na polanie pojawił się gość, który regularnie gra sobie w golfa. A dlaczego nie? Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walni mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak gdy

Na wczorajszej konferencji usłyszeliśmy, że KGHM będzie produkował 20 ton żelu antybakteryjnego dziennie, który ma trafić do szpitali, urzędów i do innych instytucji publicznych, ale według nieoficjalnych informacji państwo sprowadzacie z różnych krajów do Polski sprzęt medyczny, respiratory, maseczki, krótko mówiąc to, co się może przydać szpitalom w tym najczarniejszym scenariuszu związanym z tą pandemią. Na ile to są prawdziwe informacje? I czy to jest jakaś większa akcja prowadzona teraz przez spółki Skarbu Państwa? Rzeczywiście, w tej sytuacji oprócz naszej podstawowej formuły działania, czyli produkcji miedzi, srebra oraz złota, włączamy się aktywnie w to, za co jesteśmy odpowiedzialni, czyli w dobro miejsca, w którym prowadzimy działalność, w dobro regionu, w dobro Polski, przez naszą odpowiedzialność biznesową. I rzeczywiście uruchamiamy, w piątek schodzi pierwsza partia, jeśli chodzi o płyn dezynfekcyjny do rąk oraz do powierzchni. Uruchomiliśmy też produkcję maseczek chirurgicznych, ale także prowadzimy działania w innych krajach związane z importem. Ze skupem, rozumiem, tych rzeczy? Tak, to znaczy tam, gdzie to jest dostępne, staramy się poprzez nasze relacje po prostu pomóc też polskim instytucjom w zaopatrzeniu zarówno w środki ochrony, jak i w sprzęt medyczny. A więc wydaje się, że są instytucje, które dbają o nas, ale w takich warunkach, no jednak musimy się w pewnym sensie zatroszczyć sami o siebie. Warunki są nadzwyczajne i warunki nie są standardowe, więc jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład. To jest też tak, że mamy wieloletnie relacje handlowe w różnych miejscach. Korzystając z tych relacji możemy też pomóc i polskim instytucjom, i nam wszystkim w przygotowaniu się do tej sytuacji niestandardowej. Sytuacja jest niestandardowa. Zapytam jeszcze pana o scenariusze możliwe w gospodarce. Ekonomiści Morgan Stanley, przypomnę te prognozy, one są bardzo mocne, wyliczyli, że polska gospodarka skurczy się w tym roku o 3,5%, a w pesymistycznym scenariuszu nawet o ponad 5,5%. To są realne, pana zdaniem, wyliczenia, scenariusze? I ile czasu nam z tak poważnej recesji zajmie wychodzenie? No to jest tak, że ośrodki analityczne różnią się w ocenie, bo są też takie, które prognozują spadek PKB do poziomu 2% w Polsce, czyli nie tak radykalnie jak inne ośrodki. Ja myślę, że z prognozowaniem w tej chwili jest taki problem, że obarczone jest podstawową wadą, czyli dotyczy przyszłości. Trzeba jednak poczekać miesiąc, dwa na rozwój sytuacji gospodarczej w Europie, w świecie, żebyśmy ocenili taki dłuższy trend i mogli sobie powiedzieć, że bardziej prawdopodobna jest taka wersja lub inna. Na pewno jest tak, że to, co robi rząd i to, co robi wiele firm, czyli przygotowuje się na okres spowolnienia, a rząd poprzez pakiety stymulacyjne, poprzez zwolnienia dopłaty, ale też przeznaczenie środków na inwestycje takie strukturalne, systemowe, to jest coś, co może pomóc gospodarce w tym trudnym momencie. Zarówno za chwilę zapytam pana o sytuację małych i średnich firm, ale chciałem jeszcze zapytać, ile może zająć, zakładając, że ta sytuacja nadzwyczajna potrwa 1, 2, 3 kwartały, wychodzenie z tej sytuacji? Moment, kiedy zaczniemy jako gospodarka rosnąć? Trzeba spojrzeć na sytuację w innych krajach, jeśli chodzi o czas trwania tej choroby. Chiny, według danych, które pochodzą z wielu miejsc, nie tylko jednoźródłowych, zaczęły mniej więcej 2 tygodnie temu pełnoskalową produkcję, wróciły do dużej produkcji, zaczęły robić dostawy zarówno do Europy, jak i do Stanów Zjednoczonych. Jeśli w Europie ta sytuacja potrwa, powiedzmy, do jednego kwartału, co jest możliwe, bo w zależności od oczywiście rozwoju scenariuszy są bardzo różne, ale jeśli tak, to będziemy mieli szybciej jakby możliwość odbicia się gospodarczego i złapania oddechu. Jeśli te skutki potrwają znacznie dłużej niż kwartał, będzie to proces dłuższy, ponieważ będziemy wychodzili i startowali z innego miejsca, jeśli chodzi o sytuację makroekonomiczną. I jak pan w tym momencie ocenia sytuację małych i średnich firm, dla których taka sytuacja to jest być albo nie być? To są też zresztą państwa podwykonawcy bardzo często. Małe i średnie firmy, to zależy od tego, czym one się zajmują. No my cały czas prowadzimy działalność, to znaczy, jeśli chodzi o naszych współpracowników, to kupujemy usługi, kupujemy towary, sprzedajemy miedź, nie widzimy jeszcze w marcu zachwiań w handlu, zobaczymy, co przyniesie nam kwiecień, więc ta skala, rodzaj działalności jest tutaj istotny i to, od tego zależy też wpływ na ten biznes. Oczywiście ten pakiet związany z potencjalnym

Czułem się, jakby walnęła mnie wielka ciężarówka, wspomina Brytyjczyk mieszkający w Wuhan, który zakażenie wirusem COVID-19 przechorował. W moim przypadku były trzy stadia choroby. Pierwsze to przeziębienie. Czułem, jakbym się po prostu przeziębił i po dwóch, trzech dniach mi ono przeszło. A potem było coś w rodzaju grypy. Ja miałem kilka razy w życiu grypę, ale to była najgorsza grypa, jaką przeżyłem. Miałem bardzo wysoką gorączkę, drażniły mnie wszelkie dźwięki, drażniło mnie światło. I to też mi przeszło po kilku dniach. A trzecie stadium to zapalenie płuc. Wtedy już poszedłem do szpitala. Trochę się przestraszyłem, bo miałem bardzo duże trudności z oddychaniem. Każdy oddech to był niesamowity wysiłek. W sumie od początku do końca, od tego przeziębienia do kompletnego wyzdrowienia, to wszystko trwało jakiś miesiąc. W przypadku osób z chorobami przewlekłymi lub osób starszych przebieg tej choroby może być ostrzejszy, może być śmiertelny. I dlatego dziś świat wygląda tak. Niemcy, zgodnie z zaleceniem dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia, test, test, test. Ustawili się w kolejkach, by się przetestować. Byłem na nartach w Austrii i odkąd wróciłem, to czuję się trochę przeziębiony. Od powrotu byłem w domowej kwarantannie, ale chcę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Długo się czeka, około 6 godzin. To jest przecież duże miasto i powinno ono mieć lepszą infrastrukturę i organizację. Belgia, supermarkety wprowadziły specjalną godzinę dla osób starszych. W pierwszej godzinie po otwarciu obsługiwani są wyłącznie klienci powyżej 65 roku życia. Ja mieszkam sama i potrzebuję jak zwykle zrobić zakupy i w takiej godzinie nie ma tu zbyt dużych kolejek. Hiszpania, niezmierną popularnością cieszą się dostawy do domu jedzenia. No, to nie tylko w Hiszpanii. Większość klientów jest bardzo wdzięczna, opowiada pracujący w Madrycie emigrant z Wenezueli. Mówią, pracuj człowieku, dzięki tobie żyjemy jakoś. Ale jest grupa bardzo przestraszonych osób i oni uchylają tylko drzwi i mówią, zachowaj dystans. No, ze wszystkimi muszę dać sobie radę. Holandia, a właściwie cała Europa i nie tylko. My name is Duncan Lawrence. Welcome to the Netherlands. Welcome to Rotterdam. Miał powiedzieć zwycięzca zeszłorocznego konkursu piosenki Eurowizji 18 maja. Ale nie powie. W tym roku konkurs się nie odbędzie. Japonia. Natomiast władze Tokio, gospodarz tegorocznych Igrzysk Olimpijskich, jeszcze ma nadzieję, że wszystko będzie jak trzeba i kiedy trzeba. Władze miasta, jak i rząd. Cały czas jesteśmy w kontakcie z MKOL i póki co przygotowujemy się normalnie do igrzysk z nadzieją, że będą one bezpieczne dla sportowców i widzów. Wielka Brytania. Wyspiarze oderwali się od Unii i chyba od rzeczywistości też się oderwali. W centrum Londynu ruch trochę mniejszy, ale tylko trochę mniejszy. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Rząd ma niby dużo planów, ale nic konkretnie nie robi i nie zamierza zrobić. Powinniśmy walczyć z wirusem, ale izolowanie się nie ma sensu. Ja potrzebuję funkcjonować z przyjaciółmi. Rugnął ich nawet francuski minister zdrowia. Jeśli Wielka Brytania nadal będzie miała takie podejście, to trudno będzie nam przyjmować brytyjskich obywateli na naszym terytorium. Bo błędy takie, jak popełnili swojego czasu Włosi, mogą przynieść jeszcze poważniejsze skutki, jeśli się je powtórzy. Tutaj 26 lutego zamknęli szkoły profilaktycznie. Z Bolonii opowiada Maja Malecka, Polka, na stałe mieszkająca na północy Włoch. Potem zobaczyli, że to nie było wystarczające. Za dużo ludzi podróżowało i już ten wirus zaczął się rozwijać. Więc postanowili od 8 marca zamknąć wszystko. Czy Włosi popełnili jakiś błąd, że to przybrało takie rezultaty? Jak 9 marca wszedł ten dekret, podobno jakiś dziennikarz puścił tą informację wieczorem 8 i z tych północnych Włoszech ludzi, którzy wszyscy pochodzili z południa, dostali jakieś paniki, rzucili się na pociągi. Mam nadzieję, że nauczycie się z jakichś naszych błędów i bardzo chętnie służę pomocą. Tak mówiła Ernestowi Zozuniowi słuchaczka. A jeszcze jedna informacja, która dotarła do nas dzisiaj o poranku. Chińskie służby medyczne ogłosiły, że po raz pierwszy w Wuhanie, pierwotnym ognisku pandemii, nie odnotowano w ciągu doby żadnej nowej infekcji. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny i opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie.